दगाबाज रे है, दगाबाज रे चुलबुल से बुलबुल कहे ना तुमने बतिया है, कहां काहे खपारे से चुलबुल से बुलबुल कहे ना तुमने बतिया, जिंदगी अपनी हम तो कदान दे दे, हम मुस्कुरा के परान दे दे, कल मिले हाँ कल मिले है कल मिले, हम कबूल गए आज रे है, दगाबाज रे है दगाबाज रे, जोर नैना भरे दगाबाज रे, डरते ये सब जाने मोरी रनिया है, हाँ डलता जहाँ हमसे हम तो से डरते ये सब जाने मोरी रनिया, इस अदा पे तो हम कुर्बान गए जा।